شب بخیر کوچولو، به نام خدای مهربون، خدایی که مهربونی رو تو دلها جا داده تا همدیگر رو دوست داشته باشیم. سلام به شما فرشته های کوچولو، شما که قلب های کوچولوی مهربونی دارین، قربون اون قلب های مهربونتون برم عزیزای گلم، انشالله عاقبت به خیر بشین. بچه ها میدونم که چقدر پدر بزرگا و مادر بزرگاتون رو دوست دارین، اونا هم که دیگه قش میکنن برای شما، شما رو خیلی دوست دارن. خوش به حالتون، کیه که شما رو دوست نداشته باشه؟ مظهر پاکی هستین. خب حالا که اینقدر مادر بزرگ و پدر بزرگ رو دوست دارین، آماده بشین که میخوام یه قصه خوشگل براتون بگم، قصه قلک مهربونی، حتما میپسندید. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. آرزو و امید خواهر و برادر کوچولویی بودن که یه مادر بزرگ مهربون داشتن که بهش مادر جون میگفتن. مادر جون همیشه تو جیبش پر بود از چی؟ شما بهتر از من میدونید. نخود و کشمش و مغز بادوم. هر روز عصر که میشد مادر بزرگ با امید و آرزو میرفت پارک سر کوچه تا بچه‌ها بازی کنن. خود مادر جونم مینشست روی صندلی پارک کنار دیگر مادرها و مادر بزرگا. اما بچه‌ها یه روز از که مادر جون میخواست امید و آرزو رو به پارک ببره، تا اومد از کنار جوی آب رد بشه پاش لیس خورد و افتاد. پاهای مادر جون عزیزای دلم شکست. مجبور شدن مادر جون رو ببرن بیمارستان. چند روز بود که مادر جون تو بیمارستان بود و هر روز مامان بابای امید و آرزو می رفتن پیش مادر جون. آرزو و امید خیلی دلشون برای مادر جون تنگ شده بود و خیلی دلشون میخواست مادر جونشون زودتر خوب بشه و بتونه مثل قبل باهاشون پارک بره، بازی کنه، قصه بگه. یه روز به مامانشون گفتن: مامان، چرا مادر جون خوب نمیشه؟ مامانشون لبخندی زد و گفت: عزیزم، مامان بزرگ چون یه کوچولو قلبشون ناراحته، دکترها گفتن باید قلب مامان حسابی تنظیم بشه تا بتونیم پاهایشون رو جراحی بکنیم، بنابراین یه چند روزی کار میبره. حالا شما با اون قلب مهربونتون دعا بکنین تا هرچه زودتر قلب مامان بزرگ خوب بشه تا بتونن پای ایشون رو جراحی کنن. در همین موقع بچه ها گفتن: نکنه شما برای بیمارستان پول کم دارین، ما میتونیم از قلکمون پول برداریم. مامان یه فکری کرد و اول بچه ها رو بوسید و گفت: قربون اون لطف و محبتتون برم، نه بابا الحمدلله پولو جور کرده، حالا اگر کم اومد چه اشکالی داره، از پولای شما هم استفاده میکنیم. وای، شب که بابا اومد خونه مامان این موضوع رو برای بابا تعریف کرد. بچه بابا نمیدونین چقدر خوشحال شد از اینکه بچه ها اینقدر مامان بزرگشون رو دوست دارن، اینقدر مهربونن. بله بچه ها، قلب مامان بزرگ خوب خوب شد و بعد پای مامان بزرگم جراحی شد، خیلی خوب و سالم. بعد از چند روز مامان بزرگ البته با عصا اومدن خونه و قرار شد بعد از چند هفته مامان بزرگ دوباره بچه ها رو ببره پارک تا اونا بازی بکنن. خب گلی قشنگم، قصمون تموم شد. چه قصه‌ای بود، وای وای وای. وقتی صحبت از کمک هست، وقتی صحبت از این است که آدم به فکر همدیگه باشه، چقدر شیرین میشه. گل گلی های من، هزاران درود به امید و آرزو این خواهر و برادر نازنین که به فکر بودن نکنه بابا یه وقت پول کم داشته باشه، ولی الحمدلله پول جور شد. بله بله بله. خب امان از این قلک مهربونی شما که هرچی بخوایم توش پیدا میشه. عزیزای دلبندم، انشالله که همیشه خوش و سلامت باشی. خداحافظ همگیتون باشه.